dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Kto miał podrażnione gardło? Ja! Smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. 70 lat temu sowiecka armia wyzwoliła nazistowski obóz zagłady Auschwitz. Za chwilę o trwających już od rana uroczystościach. Sierpień 80 ogłosił pogotowie strajkowe we wszystkich spółkach węgla kamiennego. A na koniec optymistyczne dane z GUS-u. Dokładnie 70 lat temu sowiecka armia wyzwoliła obóz koncentracyjny w Auschwitz. Dziś tragiczną historię, która działa się podczas wojny w Oświęcimiu, przypominają dawni więźniowie. W uroczystościach uczestniczy około 100 z nich. Na miejscu jest nasz reporter Damian Kwiek. Damianie, kiedy rozpocznie się główna część obchodów? Na 15.30 jest planowany początek tej najważniejszej części rocznicowych uroczystości. W jej trakcie poza prezydentem Bronisławem Komorowskim i dyrektorem Muzeum Auschwitz Piotrem Cywińskim będzie przemawiało także troje byłych więźniów. Ci reprezentanci środowiska ocalonych to Halina Birenbaum, Kazimierz Albin i Roman Kent. Mówcy reprezentują trzy środowiska: Żydów z Izraela, z Polski i tych mieszkających w innych krajach. Tradycyjnie przed bramą główną Auschwitz-Birkenau zabrzmi szofar, a potem uczestnicy uroczystości odmówią żydowskie i chrześcijańskie modlitwy. To za 3,5 godziny, a rano byli więźniowie złożyli kwiaty przed ścianą śmierci. W tej chwili kończy się msza w Centrum Dialogu i Modlitwy odprawiana przez kardynała Stanisława Dziwisza. Dziękujemy, mówił Damian Kwiek. Dodajmy, że uroczystościom towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Między innymi w promieniu 5 kilometrów i do wysokości 500 metrów w rejonie Muzeum Auschwitz nie mogą latać samoloty ani drony. Po zamieszaniu w sprawie niezaproszenia na uroczystości rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z bohaterów Armii Krajowej, doradca pani premier Sławomir Nitras zobowiązał się w salonie politycznym Trójki, że rząd przeprosi i pomoże rodzinie Pileckiego dotrzeć na uroczystości w Auschwitz. Jeżeli uczyniono w tej sprawie, czy nie uczyniono czegoś, co powinno się uczynić, to powinno się ten błąd naprawić. Syn Witolda Pileckiego, Andrzej, w rozmowie z Trójką przyznał, że propozycja z kancelarii szefowej rządu padła, ale ani on, ani jego siostra z niej nie skorzystają. Nie pojadę ani z panią premier, ani z nikim. Nie mam czasu w ostatniej chwili. Tydzień temu, jakbym wiedział, to może bym sobie jakoś ustawił. Andrzej Pilecki dziwi się też zamieszaniu, jakie powstało wokół zaproszenia dla jego rodziny. Różne rocznice są co jakiś czas, prawda? Nikt mnie nie zaprasza przed wiele, wiele lat. Raptem takie halo straszne. Witold Pilecki to jeden z bohaterów Armii Krajowej. W okupowanej stolicy współtworzył tajną Armię Polską. Jako jej żołnierz miał za zadanie zdobycie informacji na temat obozów koncentracyjnych. Podczas łapanki na warszawskim Żoliborzu trafił do Auschwitz. Jego raport z obozu był pierwszym świadectwem niemieckich zbrodni dokonywanych w tym miejscu. Uciekł z obozu pod koniec kwietnia 1943 roku. Teraz Śląski i pogotowie strajkowe w kopalniach ze wszystkich spółek węglowych. Ogłosił je sierpień 80, relacjonuje Monika Krasińska. Związkowcy podkreślają, że powodem ogłoszenia pogotowia strajkowego jest złamanie porozumienia i gwarancji rządowych. Chodzi o zamiar zwolnienia 9 związkowców z kopalni Budryk. Jak mówią przedstawiciele sierpnia 80, rządzący złożyli zapewnienie, że nie będzie represji nie tylko wobec protestujących w kompanii węglowej, ale i wobec wspierających ich kolegów z pozostałych spółek węglowych. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski podkreśla, że zarząd nie zamierza zwalniać pracowników, którzy protestowali pod ziemią, a związkowców, którzy ich nakłaniali do takiej formy protestu, narażając ich tym samym na niebezpieczeństwo. Dziś związkowcy z JSW mają zdecydować, czy w związku z planowanymi zwolnieniami ich kolegów nie rozpocząć strajku generalnego. Uważają bowiem, że takie decyzje zarządu są formą nacisku na działaczy w związku z trwającym w spółce referendum strajkowym. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. I na koniec dobre dane o polskiej gospodarce. W ubiegłym roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,3%. Sprzedaż detaliczna

bulwersująca sprawa z łódzkiej kancelarii komornika Jarosława Kluczkowskiego. Poszkodowanym jest również przedsiębiorca, który bezpodstawnie stracił firmowe auto. Wspomniany rolnik Radosław Zaręba jest rozżalony. Podczas czynności komorniczych pokazał dokumenty pojazdu świadczące o tym, że traktor należy do niego i nie powinien być przedmiotem zajęcia. Asystujący policjanci nie byli tym faktem zainteresowani. Co kuriozalne, nie pomogło wydane w końcu postanowienie o wstrzymaniu egzekucji. Traktor został przez komornika sprzedany. W Polsce mamy około 1300 komorników. Ich średni miesięczny dochód sięga 50 tysięcy złotych. Rekordziści mają roczny przychód w granicach 10 milionów złotych. Dziś pytanie w naszym programie, czy państwo panuje nad komornikami? A moim gościem pierwszym jest pani posłanka Lidia Staroń, Platforma Obywatelska, zastępca przewodniczącego nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Witam panią, pani poseł, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani poseł, jak to możliwe, że komornik zajmuje traktor osobie, która nie ma żadnych zobowiązań finansowych, sprzedaje ciągnik i wszyscy są bezradni? Powiem w ten sposób, jest to absolutnie bandycka egzekucja. Ona dotyczyła pana Zaręby, ale nie tylko pana Zaręby, ta kancelaria komornicza. I zaznaczmy, przy tym samym wierzycielu, przy tej samej kancelarii prawnej, która reprezentowała wierzyciela, w końcu przy tej samej kancelarii komorniczej i biorąc pod uwagę, że był to ten sam komis, dokonywała takich bandyckich egzekucji. My w tej chwili mamy cztery przypadki, które dotyczyły właśnie tej kancelarii, właśnie tego komornika i tych asesorów, których wysyła na określone czynności. I ja w tej sprawie absolutnie podjęłam interwencję już dawno, dwa tygodnie temu skierowałam pismo do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o postępowania dyscyplinarne, ale nie tylko wobec jednego asesora, ale wobec trzech asesorów, którzy dopuścili się takich bandyckich egzekucji, wobec komornika, który przecież musi to nadzorować. Wysłałam także pismo do komendanta głównego policji, bo przecież zaznaczmy, przy tych wszystkich czynnościach obecni byli funkcjonariusze policji. Policjanci, ja o tym mówiłem i nie reagowali. Pani poseł, ale... Że tak powiem, to sankcjonowano i w końcu do prokuratora generalnego o nadzór nad postępowaniem mamy już efekty, bo też jest złożone zawiadomienie do prokuratury. Dzisiaj rozpoznaje to prokuratura w Mławie, ale w kierunku wskazywałam, że w kierunku działania zorganizowanej grupy przestępczej. To, że jak to pani nazwała, pani poseł, bandycką egzekucją, to jedno, ale z drugiej strony jest coś innego, nie wiem, czy nie bardziej przerażające, że prawo nie chroni tego człowieka, że nie chroni żadnego z nas. Znaczy tutaj mamy do czynienia z przestępcami w moim przekonaniu. Oczywiście prokuratura rozpozna te sprawy i mam nadzieję, że prokurator generalny będzie czuwał nad rozpoznaniem tej sprawy, więc tu mamy do czynienia przynajmniej z uprawdopodnionym przestępstwem. My wiemy, w biały dzień przyszedł człowiek, który mienił się funkcjonariuszem, a moim zdaniem ani jednego dnia nim być nie powinien i w ten biały dzień zajmuje ruchomości nie dłużnika, osoby trzeciej, mając pełną świadomość. Ale dlaczego pani poseł, my się dziwimy? Ja sięgnąłem do raportu Banku Światowego, jeśli pani pozwoli, raport Doing Business 5 lat temu na temat egzekucji, na temat komorników. Otóż w tym raporcie Bank Światowy zarzucił Polsce, że w praktyce nikt skutecznie nie kontroluje komorników. Istniejący formalnie, zacytuję, nadzór jest rozproszony, rzadki, doraźny, a przede wszystkim powierzchowny, wręcz iluzoryczny, a organy korporacyjne raczej bronią swoich niż ich rozliczają. I z tym się w zupełności Czego się zgadzam, nauczyliśmy przez 5 lat? Z tym się w zupełności niestety zgadzam, że Krajowa Rada Komornicza, która jest obowiązana do nadzoru komorników, broni tych komorników. Dlatego złożyłam do Sejmu projekt ustawy, który zmienia... Wiem, ustawę o komornikach sądowych egzekucji. Ile lat temu? I muszę panu powiedzieć, że ten projekt dla mnie w niezrozumiałych okolicznościach został wstrzymany. Ja nie potrafię tego zrozumieć. Dlaczego? A ile lat temu to było? Ja się zajmowałam komornikami w tamtej kadencji, tam mi się udało już pewne zmiany wprowadzić. W tej kadencji już jeden projekt mały już wszedł w życie. W marcu przepisy wchodzą w życie, jeżeli chodzi o skazanych komorników. Oni natychmiast są wydalani z zawodu, natomiast ta duża nowelizacja jest w tej chwili w podkomisji. Jeśli dobrze pamiętam, projekt został złożony co najmniej 2 lata temu. A dlaczego, pani poseł, a dlaczego tak się dzieje? Bo komornicy mają takie silne lobby? Tak, tak uważam. Ja tak uważam i że tak powiem, no nie obawiam się nawet tego mówić, ponieważ widzę w jaki arogancki sposób. No ale dochodzimy do tragicznej konstatacji, czyli rządzi jakaś wąska grupa interesów, to przepraszam, no może to naiwne pytanie, to rząd nie rządzi? Dlaczego w tej sprawie nie ma determinacji ministra sprawiedliwości? Ja mam nadzieję, że właśnie teraz, patrząc na to wszystko też, co się dzieje wokół, bo to nie są jedyne interwencje, które dotyczą komorników i też zachowanie Krajowej Rady Komorniczej, która, proszę sobie wyobrazić, też jakby na marginesie prowadzi jako jedyna korporacja tak zwana prawna, prowadzi działalność gospodarczą. Żadna inna nie prowadzi. Czas, żeby się zajęła nie działalnością gospodarczą, ale żeby zajęła się nadzorem. Widzę tu jeszcze jeden problem. To nie tylko sprawa Krajowej Rady, która absolutnie powinna zupełnie inaczej się zachowywać, ale też w moim przekonaniu jest niewystarczający nadzór sądu, bo w wielu tych postępowaniach, o których mówimy, decyzje sądu, choćby ta przywołana na początku pana wypowiedzi, no nie powinny w mojej ocenie tak wyglądać, bo przecież jak może sąd powiedzieć, że nie ma sprawy? Bo nie ma ciągnika. Właśnie. No. Przecież powinien powiedzieć o rażącym naruszeniu prawa, bo przecież człowiek, pan Zaremba, którego to dotknęło, zwrócił się do sądu ze skargą na czynności komornika i wskazywał na pani naruszenie poseł, prawa. Ale pani, że to nie jego dotyczy. Pani wskazuje na Krajową Radę Komorniczą. Ja od tej organizacji korporacyjnej niczego nie oczekuję. Ja wiele oczekuję od pani, od państwa, od koalicji rządzącej. Ministra sprawiedliwości. Ja zrobię wszystko. Minister sprawiedliwości nie widzi potrzeby zmian? W moim przekonaniu widzi i dlatego jestem przekonana, że widzi, że nowy projekt. I nic w tej sprawie nie robi. Znaczy powiem tak. Jestem przekonana, że te zapisy, znaczy też zrobię wszystko, żeby te zapisy weszły w życie. Zapisy, które dają większy nadzór także dla ministra sprawiedliwości nad działaniami komorników. Natomiast trzeba zdać sobie też sprawę, że jednak każda korporacja powinna rozliczać i natychmiast schodzić, rozliczać komorników, czy też no, te osoby podległe, czy to są adwokaci, czy radcowie, wtedy, kiedy dzieje się nie tak, wtedy, kiedy łamią prawo i nadużywają prawa. Ma całe środki do tego, łącznie z wydaleniem zawodu. I w tej sytuacji choćby dziwi mnie bardzo stanowisko podjęcia tylko postępowania dyscyplinarnego wobec asesora, w sytuacji, kiedy mamy inne osoby pokrzywdzone, tych asesorów jest więcej, i w sytuacji, kiedy nadzór nad tym wszystkim pełni komornik. Komornik tak samo odpowiada za to, co się dzieje w jego kancelarii. Pani on poseł. Doskonale. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Wiem, że się już nie usłyszymy, ponieważ ma pani obowiązki. Niemniej dziękuję za udział w programie i audycji. Ja też ślicznie dziękuję i tak jak powiedziałam, zrobię wszystko, co możliwe i mam nadzieję, że oczywiście będzie to też stroną ministerstwo i te przepisy jak najszybciej powinny wejść w życie, żeby do takich sytuacji po prostu więcej nie dochodzi. Lidia Staroń, zastępca przewodniczącego Nadzwyczajnej Podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Tymczasem Monika Janus, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Oczywiście, że komornikowi wszystkiego nie można. Komornik oczywiście jest wyposażony w pewne przymioty używania przymusu, może stosować przymus egzekucyjny, w pewne atrybuty władzy. Niemniej jednak musi działać zgodnie z przepisami prawa, z orzeczeniami sądu, a oprócz tego prowadząc postępowanie egzekucyjne, które dotyka taką bardzo delikatną strefę człowieka, trzeba mieć jakieś wyczucie przy dokonywaniu czynności egzekucyjnych. Komornik, jak już mówiłam, podlega orzeczeniom sądu, musi stosować przepisy prawa przy zajęciu, a komornik czy asesor prowadzący czynności, bo też asesor może prowadzić samodzielnie czynności, aplikant komorniczy uczący się może dokonywać samodzielnie niektórych czynności. Twoje decyzje podejmuje samodzielnie, ponieważ te czynności samodzielnie dokonuje osobiście, decyzje podejmuje samodzielne i za każdą decyzję odpowiada. W przypadku zajęcia ruchomości, już nawet nie zajęcia ciągnika, każdej ruchomości, tam są takie przesłanki, że komornik zajmuje ruchomości będące we władaniu dłużnika. W takim przypadku on nie bada prawa własności, nie ma prawa badać własności. Jak dłużnik włada czy samochodem, czy ciągnikiem, czy jakimkolwiek ruchomością, korzysta z niej, to jest domniemanie, że to komornik może ją zająć, bez względu na to, czy ją jest własnością. Ale nie jest tak, że osoba trzecia nie jest chroniona. Wtedy dłużnik przy zajęciu musi wskazać, komu przysługuje prawo do tej ruchomości i ta osoba trzecia musi zostać pouczona przez komornika o przysługującym jej prawie do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego, o zwolnieniu tej rzeczy, może z tego skorzystać. Tyle teoria. A w praktyce przypadek komorniczego zajęcia ciągnika, przypomnijmy, dotyczy rolnika z miejscowości Kulany pod Mławą. Mężczyzna stracił pojazd wart około 100 tysięcy złotych w ramach tego postępowania egzekucyjnego, o którym mówiliśmy. Dłużnikiem był sąsiad. Po zabraniu ciągnika na wniosek wierzyciela maszyna trafiła do komisu, gdzie została sprzedana za 40 tysięcy złotych. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy państwo panuje nad komornikami. Czekam na państwa komentarze w telefonach, także w listach za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Start breaking when the rain starts coming down as heavy as the air. You can find me dancing with the spirits in the square. God damn, I swear. There are times I feel like. Pan Paweł piszący komentuje, opisuje: mój komornik za 3000 długów zajął mi samochód, 60% pensji i wszystkie pieniądze na koncie, co akurat było bezprawne, a korespondencję posyłał na adres zameldowania, a nie ten, który otrzymał z sądu. No, po to, żebym nie mógł w porę odwołać się. 7 trójek na początku 22. 22 minuty po południu, program trzecim. Za, a nawet przeciw. Czy polskie państwo panuje nad komornikami? Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja miałem styczność z komornikiem parę razy i w swojej sprawie, i w innych sprawach. Jeżeli komornik już przyjeżdża na egzekucję jakąś, prawda, kwestia, to przyjeżdżają całe grupy zorganizowane. Ja nie boję się tak powiedzieć, że ludzie przyjeżdżają z komornikami. Ostatnio tam za 500 zł jakiś mandat miałem niezapłacony, przegapiłem i przyjechała grupa panów, którzy się dobrze znali. Pan komornik i panowie, no widać ewidentnie, że jego znajomi i zaczęli mi się śmiać w twarz, że oni też to wezmą. Ja sugeruje pan, panie Andrzeju, że mamy do czynienia z takimi zorganizowanymi strukturami, tak? Tak, to jest zorganizowana przestępczość. Pan Mirosław napisał: jestem ciekaw, czy ten komornik stracił uprawnienia i policja, która brała udział w przestępstwie, poniesie odpowiedzialność. Jeśli nie, to oznacza, że wymiar sprawiedliwości jest po prostu w Polsce skorumpowany. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja, panie redaktorze, to chciałbym, żeby pan miał drugą audycję, która by była na przykład wieczorem, i pan po pół roku by dzwonił do tych samych polityków i pytał się, co... Co się zmieniło? Co się zmieniło, bo po prostu pan robi pożyteczną audycję, wychodzi pani z Izby Komorniczej i opowiada frazesy, jak komornik wspaniale powinien działać, ale wiemy, że nie działa. A dlaczego nie działa? Dlatego nie działa, że to państwo nie działa. Państwo istnieje tylko teoretycznie. Nie panuje nad niczym, nie panuje także nad komornikami. Dziękuję bardzo. Pani Aga napisała: a numer PESEL-u? Jak to możliwe, że komornicy nie sprawdzają nigdy numeru PESEL dłużnika? Imiona i nazwiska czasami się powielają. Inna sprawa, że nadużywają swojej pozycji. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dzwonię w sprawie audycji właśnie odnośnie komorników. Ja dzwonię z takiego małego miasta Gorlic w Małopolsce i chciałem powiedzieć, że komornicy w ogóle nie panują nad swoimi klientami, ponieważ mamy taki przypadek w Gorlicach, że pan, który zalega z różnymi zaległościami, które i nawet został zasądzony wyrok przeciwko niemu, jest po prostu bezkarny. Chodzi po ulicy i komornik nie może w ogóle od niego ściągnąć żadnych należności. Pan Sławomir napisał: ustawa o OFE w 2 tygodnie, a komorników nie da się ruszyć przez 25 lat. Panie Marku, witam, halo. Halo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Otóż państwo nie panuje nad komornikami, oczywiście. Powiem więcej. Państwo nie panuje w ogóle nad swoimi urzędnikami. I to jest no po prostu coś, co spowoduje klęskę naszego kraju. Urzędnictwo polskie jest wyemancypowane, tak jak pan minister Sienkiewicz powiedział, w związku z czym istnieje teoretycznie. Ja chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt. W Polsce były 3 systemy urzędnicze. Wszystkie one były bardzo sprawne na swój sposób. Carski, pruski, austriacki. Wszystkie były pomyślane po to, żeby społeczeństwo polskie, czy naród, jak to woli, gnębić, prawda? Gnębić w sposób prawny. Jedni lepiej, drudzy gorzej, prawda? Otóż okazuje się, że urzędnicy polscy odziedziczyli wszystkie cechy po tych systemach urzędniczych. I dlatego ja nie widzę innej metody jak rewolucję właśnie, rewolucję obywatelską w stosunku do aparatu państwowego. Ktoś napisał: dlaczego mówi pan sąd, a nie podaje pan nazwiska konkretnej osoby, która umorzyła sprawę tego ciągnika w sprawie tego rolnika? Nie znam nazwiska. Natomiast w tej chwili pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo. Witam, panie Jakubie. Chciałem podać przykład, jak państwo polskie nie tylko, że nie panuje nad komornikami, ale tak ich chroni, że oni stają się całkowicie bezkarni przed wymiarem sprawiedliwości. Miałem taką sprawę, wie pan, że zaskarżyłem przed sądem komornika za jego czynności, które uznałem, że są bezprawne. I postawiłem 2 wnioski. Jeden to zmniejszenie wygórowanej opłaty, którą sobie zażyczył komornik, a drugą ukaranie komornika grzywną. I teraz tak, sąd okręgowy we Wrocławiu bez mojej zgody rozdzielił te 2 sprawy osobno na zmniejszenie opłaty komorniczej, a osobno na ukaranie. W tej o zmniejszenie opłaty zmniejszył, bo uznał moje racje, a w tej drugiej zażądał ode mnie, żebym podał adres zamieszkania komornika. Nie kancelarii, którą ja znałem, tylko adres fizycznego zamieszkania komornika jako osoby prywatnej, prawda? Ja oczywiście takiego adresu nie miałem, no bo skąd niby miałem mieć? Jasne. Poszedłem do pani wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu i przedstawiłem jej sprawę. No skąd ja mam to wiedzieć? Na notatek sąd mi dał tydzień na to, żebym zdobył ten adres. Pani powiedziała, że roześmiała się mi po prostu i powiedziała, że w kodeksie postępowania cywilnego te 2 sprawy są w różnych rozdziałach, więc sąd ma zwyczaju rozdzielać te sprawy, prawda? Ale w tym momencie ja jej mówię, że przecież komornik jest wyjęty spod prawa, bo ja nie mam narzędzi prawnych, żeby uzyskać taki adres zamieszkania fizycznego komornika. I prawda? Jaka padła odpowiedź kończąc? Kończąc taka, że nic się w tej sprawie nie da zrobić. I wszyscy mają związane ręce. Pan Tomasz napisał: od lat słyszę o niezawisłych sądach i że nie możemy dyskutować o wyrokach. A to przecież też ludzie i to z wielkimi przywilejami. Jak mamy nie dyskutować o wyrokach? Gdyby tak się stało, to nie byłoby w Polsce odwołań. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Witam. Mam pytanie do pana, panie redaktorze, takie. Czy tego ciągnika nie można odebrać tej osobie, która kupiła? No, okazuje się, że nie. Ale dlaczego nie? Jeżeli pan by kupił kradziony samochód, to do pana, jak policja przyjdzie, to pan powie, że też od pana nie można tego samochodu odebrać? Ale równie dobrze mogę pana, panie Marku, zapytać, a dlaczego nie? No właśnie, nie? Więc ja nie rozumiem tego. Czy to w takim razie ci komornicy są ponad prawem, tak? Bo ja przyjdę sobie z gangsterami, odbiorę komuś samochód i powiem, że mi się należy, jeszcze policję wezmę do ochrony. Pan Adam, panie Adamie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć taką sprawę. Też mam z komornikami różne sprawy, że tak powiem inaczej. Trzeba odbierać pisma, które przychodzą do domu na adres. Mhm. Bo polega to na tym, że pismo dwa razy nieodebrane uważa się jako dostarczone. Jeżeli ten gość od tego traktora, bo to traktor to jest akurat przykład taki, że no, mają różne sprawy z różnymi ludźmi. Ale proszę mi powiedzieć, panie Adamie, odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak ten rolnik miał odbierać pisma, skoro ich nie dostawał, ponieważ przypadkiem nie były do niego kierowane? Ale skąd pan wie, że on ich nie odbierał? Wiem, co więcej, za chwilę jego pełnomocnik, mam nadzieję, potwierdzi to na antenie. Wrócimy do tego wątku. Pan Artur, panie Arturze, witam, halo? Witam. Panie Kubo, w ogóle to jest skandalem ogólnie, w jakimś takim, no w ogóle to jest niedopuszczalne. W ogóle uważam wysokość prowizji, które pobierają komornicy od swoich egzekucji i tak dalej. To w ogóle to jest jakaś, tak jak wcześniej ktoś tam powiedział, nie wiem, to trąca w ogóle zorganizowaną przestępczością i to w ogóle jest niedopuszczalne w ogóle na dzisiejszych czasach. 7 trójek na początku 22. Pytanie, czy państwo panuje nad komornikami? Pan Bartłomiej, halo, dzień dobry. Panie Kubo, myślę, że nie panuje, a to bierze się z chorego sądownictwa w tym kraju. Patrząc na taki ogół informacji, weźmy przykład tego posła czy senatora z Poznania bodajże, który gdzieś tam z pistoletem biegał po ulicy. Facet, który jest gdzieś ustawiony, ma pieniądze, uznaje się go za chwilowo niepoczytalnego. Weźmy przykład babci, która ma 600 zł emerytury, kradnie coś, wyrok jest dla niej druzgocący, tak? Także ja myślę, że tu jest problem w sądownictwie, bo ja myślę, że niewiele osób albo w niewielkim stopniu za tą sytuację o te osoby nie zostaną ukarane. Pan Wojciech napisał, w przypadku sprawy z ciągnikiem proszę nie mówić o egzekucji komorniczej. To był zwykły rabunek. Komornik obrabował przypadkową osobę z wykorzystaniem dokumentów zamiast broni. Pan Mariusz na antenie, halo? Witam serdecznie. Witam. Pierwszy raz udało mi się dodzwonić. Kompletnie państwo polskie nie radzi sobie z takimi urzędnikami jak komornicy. Dzwonię miasto Piła. Komornik z Warszawy zajmuje środki pielęgnacyjne na opiekę dziecka niepełnosprawnego. Pieniądze są zatrzymane w banku, nie można ich wypłacić. I co taka osoba ma teraz zrobić? No ktoś powie, że trzeba zgłosić to do sądu, do Warszawy. No to trzeba mieć pieniądze na to. Ta osoba nie ma tych pieniędzy. A komornik się śmieje prosto w twarz przez telefon. 29 minut do 13. Marek Ast, poseł PiS, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komornicy otrzymali naprawdę olbrzymie uprawnienia, sprawują zawód zaufania publicznego i ja chciałbym oczywiście wierzyć, że większość komorników wykonuje ten zawód i zgodnie z prawem, w interesie wierzycieli, ale bez pokrzywdzenia dłużników. Natomiast w tym konkretnym wypadku nie mieliśmy nawet do czynienia z dłużnikiem, tylko zupełnie z osobą trzecią, któremu komornik w sposób absolutnie bezprawny, w moim przekonaniu popełniając przestępstwo, zajął ciągnik i zlicytował. 28 minut do 13, a moim gościem jest mecenas Lech Obara, Kancelaria Radców Prawnych Lech Obara i współpracownicy, pełnomocnik poszkodowanych. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry. Panie mecenasie, jeśli można odebrać majątek komuś, kto nie ma długów, to znaczy, że w Polsce nikt nie jest bezpieczny, tak? No tak wygląda. Te zdarzenie z okolic Mławy, ale także potwierdzone zdarzeniem z Sieradza u pani Katarzyny, a także w okolicach Kutna, gdzie odbierano nie tylko ciągnik, ale pojazdy samochodowe, bez jakiegokolwiek cienia związku formalnego z długiem, wskazuje, że panuje jakaś patologia. A jak to możliwe, słuchacze? Uważam, że zawiniły tutaj wiele instytucji. Jak to możliwe, słuchacze pytają, że na przykład komornika, policjantów, nikogo nie interesuje akt własności, czy też dowód stanowiący o tym, że zajmuje majątek osoby bez winy? No tak, dla mnie jest to absurdalna sytuacja. Oczywiście jest przepis, który daje możliwość jakby zajęcia przedmiotu, którym włada, to znaczy kieruje ciągnikiem, pojazdem, osoba nie będąca dłużnikiem, osoba, która jest dłużnikiem, a której tytuł własności do pojazdu no nie jest tutaj najistotniejszy. Ale to tylko po to, by go przykładowo zatrzymać i sprawdzić, jak wygląda tutaj relacja dłużnik do pojazdu, do ciągnika. Natomiast tutaj nie ma jakiejkolwiek związku, nie było. To, że komornik podejmuje taką... To oczywiste przestępstwo. No. To, że komornik podejmuje taką czynność, to jedno, ale w głowie się również nie mieści, że nie można złożyć skutecznej skargi na czynności komornika, tak jak to było w przypadku pańskich klientów. Tak, ja uważam, że tutaj po pierwsze nie doszłoby do tego, gdyby policja miała odrobinę świadomości prawnej i widząc niezgodność... Nawet nieprawnej, taka ogólna świadomość myślę, że wystarczyłaby. No wystarczy, obywatelska świadomość. By stwierdziła, no przepraszam, co wy macie do tego długa, do tego długu sąsiada? W związku z tym proszę oddać ciągnik, proszę pozostawić te pojazdy, a ponieważ... nie wolno wam było ani wejść do domu, a oni wchodzili, no oczywiście mir domowy, ani dotknąć cudzego pojazdu, a tym bardziej załadować na lawetę i wywieźć. I jeszcze co gorsza sprzedać. A tu już nie tylko policja, tutaj i organy wymiaru sprawiedliwości w szerszym rozumieniu. Sąd słuchacze... między innymi tutaj ponosi winę. Także, że mogło dojść do takiej sprawy. Tym bardziej, że nie winmy tutaj przepisów prawa. Trzeba je po prostu stosować i wykazać trochę empatii dla to, osoby, to w takim razie pozostańmy przy tym punkcie. Stosowanie prawa i przestrzeganie prawa, jeśli pan pozwoli. Skargi, z tego co wiem, składało troje poszkodowanych, których pan reprezentuje. Pan Zaremba, pan Stanisiewski, pani Walkowska. I co? Tak. Dlaczego te skargi nie były skuteczne? One w ogóle, powiedzmy sobie szczerze, one nie musiały przejść całego reżimu, który przechodzą te skargi, te i inne, a więc wniosków o opłacenie, uzupełnienie, różnego rodzaju całej takiej biurokratycznej, a tracącej czas zabawy. Mm-hmm. Ponieważ jest przepis artykułu 759 paragraf 2, to jest taki przepis, który powinien każdy sędzia sobie zajmując się egzekucją znać, który mówi, że czy z urzędu, czy na wniosek, widząc nieprawidłowości, nakazuje komornikowi ich usunięcie. Czyli nie bawienie się w skargi czy powództwa przeciwegzekucyjne. Czyli to, gdyby zafunkcjonowało, czyli zerknąć, zobaczyć, że nie ma zgodności tytułu wykonawczego, czyli wyroku z własnością tegoż pojazdu i natychmiast nakazać zdjęcie zajęcia komorniczego. No ale, panie mecenasie, ale to nasuwa... Skargę, to tam jest 7 dni na załatwienie tej sprawy. Do tego właśnie wrócimy, ale to nasuwa bardzo przykre skojarzenia. Może sędziemu nie należało, aby właściwie rozpatrzyć skargę. Nie zależało. Boję się, że w ogóle egzekucje są traktowane po macoszemu, jak to mówimy, w ostatniej szufladzie. Po prostu dłużnik zawsze pisze skargi, komornik zawsze ma rację, w związku z tym zawracanie głowy i jak to często się słyszy, długi trzeba spłacać. A że przy okazji naruszy się tak strasznie zasadę prawa własności, że zabierze się w ogóle osobie niezwiązanej i pozbawi się go, no to się nie wlicza w koszty tego takiego braku zainteresowania egzekucjami. Skargę... No, ale także, gdyby to był dłużnik, to przysługuje święty te prawa. No właśnie, to znaczy, najmniej uciążliwy środek, najmniej uciążliwy środek zastosować, zaspokoić przede wszystkim wierzyciela, a nie jak to się często zdarza przez zaniżanie wartości sprzedawanych przedmiotów, zaspokajanie komornika plus jego znajomych, przyjaciół. Także tutaj jest jeszcze pole do tego, żeby prawo było po prostu. Skargę na czynności komornika przewiduje kodeks postępowania cywilnego. To jest artykuł 767. Tak. W skrócie, proszę mnie poprawić, jeśli zabłądzę. Mamy tydzień na złożenie skargi. Na ulicy jestem. Mamy tydzień na złożenie skargi od dnia czynności. Skargę poznaje komornik, ma 3 dni na odpowiedź, potem sąd rozpatruje sprawę. Powinien to zrobić w ciągu tygodnia? Tak, oczywiście w ciągu tygodnia będą rozpatrzyć, wezwać akta. Ale to jest obowiązek sądu? To jest obowiązek sądu ten tydzień? Nie tyle skargę rozpoznać, co wniosek o zabezpieczenie, czyli wniosek o to, żeby zdjąć zajęcie. Albo zawiesić. Ja rozumiem, ale czy jest cezura czasowa? Tydzień. Jest, tylko że w wykładni jest 7 dni. Mhm. Natomiast w wykładni nowej to się mówi, że jest to przepis instrukcyjny. To znaczy, gdyby pan się spóźnił z terminem 7 dni na uzasadnienie, na zażalenie, to panu na pewno tylko z wyjątkowych ważnych przyczyn był uwzględniono. Tutaj no tak. On w praktyce nie... To działalność byłaby nieskuteczna. Ja tak pana morduję o ten tydzień, bo we wszystkich sprawach, które pan prowadzi, te sprawy czekały w sądzie, gdzie, z tego co pamiętam, na rozpatrzenie kilka tygodni. Oczywiście. I gdyby były chociażby w tej części dotyczącej oczywistego bezprawności zajęcia rozpatrzone, chociaż sekundę ktoś zastanowił się, przeczytał ten tekst tej skargi, nie musiało dojść do tej tragedii, a więc pozbawienia własności tych wszystkich pojazdów. I teraz ten instrukcyjny charakter nie zwalnia z takiej minimalnej staranności, że może dojść do takiego rażącego bezprawia. Jeszcze jeden natomiast wątek. Obok tego, powiem tak, jest jeszcze jeden przepis już od 2005 roku. Jeżeli nawet, ale tu już mówimy o dłużnikach, a co dopiero mówić o osobach, które nie są dłużnikami, nie wypełnia jakiegoś różnego rodzaju wniosku o 10 egzemplarz odpisu, o opłatę, to jest przepis, który mówi, a spełnia kryteria że treść wskazuje na bezprawność, a więc wracamy do artykułu 750 paragraf 2, to ma rozpatrzyć tymże trybie, czyli natychmiast i przywrócić stan zgodny z prawem. Także to ta zabawa, formy, opłaty, 10 egzemplarze, one powoduje to, że dochodzi do takich dramatów jak tam. Czyli, że w końcu nieuczciwy przedstawiciel zawodu komorniczego, a okazuje się, że są tacy przedstawiciele, spokojnie dokonuje sprzedaży, przeniesienia własności na drugą, a kolejną. A no właśnie, nie można, wracając do tego... Skąd takie poczucie bezkarności? Nie można skarżyć się... One się rodziło kiedyś. Panie mecenasie, nie można skarżyć się na sprzedaż ciągnika? To znaczy, można skarżyć się, znaczy, tylko... Teraz... Inaczej, czy zgodnie z prawem tego aktu sprzedaży nie można cofnąć? Jest to, powiem tak, oni wykorzystali taki przepis, który pozostał jeszcze z PRL-u o tak zwanych komisach. A więc nagle nie zastosowano przepisy mówiące o licytacjach, bo licytacje to ma swój termin, ogłoszenia publiczne, możliwość przystąpienia, a więc uruchomienia wszystkiego, co służy kontroli nad tym wszystkim i chociażby osiągnięcia najwyższej ceny. To jest absurdalne, gdy mówimy, zabieramy moją własność bez jakiego tytułu. No ale już mówimy o sytuacji dłużnika. Natomiast tutaj zastosowano ten przepis o komisach, a więc przepuszczono papiery, bo to tak to wygląda, faktury i jako to tak się zdarzyło, że w dwóch sytuacjach i wobec ciągnika i wobec pojazdu pani Katarzyny Sieradza, akurat to było tego samego dnia, chyba 5 minut po dotarciu formalnie informacji o tym, że zajęcie zostało zdjęte, a postępowanie... Panie mecenasie, przypadek? To jest to manipulacja ewidentna. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilka minut mecenas Lech Obara, Kancelaria Radców Prawnych, pełnomocnik poszkodowanych. A dziś pytanie, czy państwo panuje nad komornikami? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. With a lot of people there, and I want. Pan Łukasz zastanawia się, troszkę kombinuje, kradnę samochód, sprzedaję na Białoruś, pojazd znika. Sprawy o kradzież nie będzie? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Za 16 minut, godzina 13, program trzeci Polskiego Radia. Panie Marcinie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Pierwszy raz się dodzwoniłem. No chciałbym powiedzieć na własnym przykładzie, jak wygląda taka licytacja, ponieważ kupiłem auto właśnie powindykacyjne i po prostu windykacja odbiła się. Komornik licytował samochód. Mhm. Został sprzedany i następnego dnia, ponieważ też byłem zainteresowany tym kupnem tego samochodu, niestety kupiłem go dużo drożej od człowieka, który nabył ten samochód, a podejrzewam, że na pewno się znali z tym komornikiem. I kilka tysięcy taniej, nawet fakturę dostałem, żebym mógł go zarejestrować, no że się bałem, ale po prostu to wszystko jest podejrzane. Powinno to być tak bardziej kontrolowane. Oczywiście. I ktoś napisał, nie uważam, że byłoby to uczciwe. Ktoś na napisał, pewno komornik na tym zarobił. Ktoś napisał, co za kraj, w którym strach jest mieć sąsiada, bo Anusz ma jakieś długi. Panie Jerzy, witam, halo. Dzień dobry. Oja Msińska, panie Kubo, ja mam tylko jedną radę dla tego pana, który został poszkodowany. Ja ponad 30 lat temu zostałem bezprawnie powołany do służby wojskowej i nie wiedziałem o tym, ale po odbyciu służby dowiedziałem się o tym i napisałem pismo do gminy, że dokładnie przez taki czas, jak byłem w wojsku i płaciłem podatek gruntowy, nie będę go płacił. Czyli 2 lata już po tej swojej służbie nieszczęsnej wojskowej. Gmina przesyłała do mnie pisma wzywające do zapłaty, później pismo komornicze, nic sobie z tego nie robiłem i komornik nie przyszedł. To samo proponuję temu panu. Niech sobie obliczy, ile stracił i wszystkie zobowiązania w stosunku do państwa niech po prostu obliczy odkąd, dokąd nie będzie ich płacił i nic mu nie zrobią. Dziękuję bardzo. Pan Ireneusz napisał, czy ja dobrze słyszałem, że pani rzecznik Rady Komorniczej powiedziała, komornik nie musi sprawdzać własności w czasie prowadzenia egzekucji. Wystarczy, że domniemywa, iż przedmiot może być własnością tej osoby, której dotyczy sprawa. Toż to paranoja. Pan Konrad. Panie Konradzie, witam. Halo? Kłaniam się państwu. Witam. Dziękuję, że się udało mi się zadzwonić. A ja mam też temat a propos komorników, aczkolwiek może trochę na inną audycję. Żeby się zająć pożyczkami na telefon. Bo ja na przykład mam przykład namacalny swojego sąsiada. Przychodzi do niego komornik z wyrokiem, z nakazem zajęcia już jego tam ruchomości, nieruchomości. Okazuje się, że wziął pożyczkę przez telefon z pewnego banku, który się nazywa Ale Bank. I komornik przychodzi, bo nie płaci. On mówi, że on nie brał. Nie brał, okazuje się, że nigdy w życiu nie miał żadnej pożyczki, ale komornik ma wyrok. Okazuje się, że ktoś, kto miał dostęp do jego PESEL-a, numeru dowodu, wziął przez telefon pożyczkę. Kurier przywiózł pieniądze pod wskazany adres i dał temu komuś pieniądze. Mało tego, nie wiadomo kto, bo nie wiadomo. Ale bank powiedział, że do 3,5 tysiąca bez zaglądania w dowód mają prawo przysłać. Więc jeśli kurier przyjeżdża, nawet jeśli chce wylegitymować osobę, to jak dostanie pana Jagiełłę, to wszystko potwierdza. Ale... Za 13 minut, godzina 13, Rafał Rajwer, zastępca dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Państwo polskie panuje nad komornikami. Minister Sprawiedliwości dysponuje środkami nadzorczymi, środkami nadzoru administracyjnego na najwyższym poziomie, czyli może na przykład złożyć wniosek o wydalenie komornika z zawodu, czy w przypadku asesora komorniczego o skreślenie z wykazu asesorów komorniczych, może również w przypadku rażących i uporczywych naruszeń prawa odwołać takiego komornika, przy czym tutaj jest jeden problem, musi być to wniosek prezesa właściwego sądu apelacyjnego lub sądu okręgowego. Czy instrumenty prawne w takich sytuacjach są? Powiem inaczej. W przypadku sprawy, którą zainteresowani słuchacze, mamy do czynienia ze szczególną sytuacją. Wydaje się niespotykaną poprzednio. Wydaje się, że trudno nawet sobie wyobrazić, ażeby mogło dojść do tak rażącego naruszenia prawa. Zresztą minister sprawiedliwości podniósł te argumenty, które przemawiają za taką oceną tej sytuacji, za rażącym naruszeniem artykułu 845 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, artykuł 776, wskazał również na artykuł 841, bowiem komornik w istocie uniemożliwił skuteczne złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego temu panu, któremu ciągnik zabrano bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. W zakresie nadzoru, zajmując się tą tematyką od dłuższego czasu i w sensie naukowym i w sensie właśnie tutaj administracyjnym. I spotkałem się z podobną sytuacją. Pan Krzysztof zastanawia się, ciekawe, kto kupił ten ciągnik. Czyżby szybka sprzedaż rodzinna? Pani Kamilo, krótko proszę, audycja nam się powoli kończy. Witam panią, halo? Witam. Dzień dobry. Ja chciałam tylko głos troszeczkę na być może obronę komorników, niekoniecznie w tej sprawie. Ja jestem radcą prawnym, wielokrotnie prowadzę różnego rodzaju egzekucje z ramienia wierzycieli. I wierzycielom oczywiście zależy na tym, by egzekucja była skuteczna. Oczywiście, że powinna odbywać się w ramach prawa i tutaj mówimy prawdopodobnie o jakimś naruszeniu prawa komornika, ale na to są inne instrumenty prawne, możliwość dochodzenia odszkodowania. Również komornicy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia swojej działalności. Natomiast myślę, że warto jest całkowicie jak gdyby zapoznać się z aspektem funkcjonowania pracy komornika, ponieważ takich sytuacji, o jakich mówimy, myślę, że dochodzi w skali kraju do niewielu tego rodzaju sytuacji. Natomiast komornicy w dużej części jednak wykonują swoją pracę należycie. Pani Kamilo, z całym szacunkiem dla ciężkiej pracy komornika, sądząc po telefonach nawet dzisiejszych, do takich sytuacji przeróżnych nadużyć dochodzi często. Nad wyraz często. Pan Roman. Panie Romanie, witam. Halo? Kłaniam się, panie redaktorze. Bardzo słusznie zwrócił pan uwagę na początku audycji, domagając się interwencji od rządu. Tymczasem dzisiaj w konkurencyjnym radiu, dokładnie w Radiu Z, pani Monika Olejnik rozmawiała z ministrem sprawiedliwości Cezarym Grabarczykiem. To my mamy konkurencję? Pan Cezary Grabarczyk bardzo okrągłymi zdaniami wymygiwał się od odpowiedzialności ze strony rządu, absolutnie ignorował delikatne pytania pani Olejnik i absolutnie nie chciał przyjąć do wiadomości, że w majestacie prawa dokonano bandyckiego napadu. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, halo. Panie redaktorze, a może na koniec audycji? Tak. Przyjmijmy taki bardzo optymistyczny scenariusz, że komornik sprawę przegrał, komornik oczywiście wygrał sprawę ten poszkodowany. I jak pan myśli? Po latach. Kto, powiedzmy sobie nawet nie po latach, no powiedzmy jeszcze bardziej optymistyczny scenariusz, że było to w stosunkowo krótkim czasie. Mm-hmm. A jak pan myśli, kto za to zapłaci? Otóż proszę pana, komornik jest urzędnikiem państwowym. Skarb państwa. Oczywiście, my zapłacimy, komornik nie zapłaci grosza. Pan, może się panu wydawało, że wejdą na jego majątek w coś w tym rodzaju za te 100 tysięcy? Nie. Ani grosza nie zapłaci. Zapłacimy my. Za 8 minut, godzina 13. Jerzy Pietrzyk, prezes Stowarzyszenia Stop Bezprawiu. Państwo polskie nie panuje w tej chwili według nas ani nad sądami, ani nad prokuraturą, ani nad tym bardziej komornikami. Z zasady właśnie to nie powinno panować, prawda? Ale jakieś tam organy nadzoru powinny na tym być. Ale jak się okazuje, na bazie tego, czego doświadczamy w tej chwili i jakie sygnały do nas wpływają, to praktycznie jest samowolka i układ koleżeńsko-towarzyski, że tak powiem. Łamane jest prawo. No tu jest jasny przykład w tej sprawie właśnie zagarnięcia tego majątku rolnika, bo to nie jest pojedynczy przykład. Tak się dzieje wielokrotnie, nawet osobiście doświadczyłem czegoś takiego jak zajęcie komornicze bez ważnego tytułu wykonawczego. Po prostu jest paranoja. Ci ludzie właściwie są bez kontroli, bez nadzoru. Sądy praktycznie nie próbują żadnej kontroli nad nimi. Jeżeli nawet czegoś siekolwiek dopatrzą, to takiemu człowiekowi można powiedzieć, włos z głowy nie spada. Mamy nadzieję, że to będzie początek tego, że jednak ktoś zacznie panować nad tymi ludźmi, bo skala niesprawiedliwości społecznej, jaka dotyka ludzi dzięki właśnie tym ludziom, mówimy tutaj o komornikach, to jest po prostu wręcz niebotyczna już. Za 7 minut, godzina 13, ponownie na antenie pan mecenas Lech Obara, Kancelaria Radców Prawnych, pełnomocnik poszkodowanych. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wyniki naszego sondażu. Czy państwo panuje nad komornikami? 3% na tak, 97% na nie. Pani posłanka Lidia Staroń niestety z powodu obowiązków po raz drugi nie może się z nami na antenie spotkać. Panie mecenasie, co dalej w sprawach pańskich poszkodowanych? To się postępowania karne. My pilnujemy, bo to jest bardzo ważne, żeby nie oddawać sprawy postępowań karnych tylko prokuratorom i policji. Reprezentujemy pokrzywdzonych i uczestniczymy i uczestniczyć będziemy w każdym przesłuchaniu, a więc na równi zadawać pytania. Ponieważ przeciwnik jest groźny, także uzbrojony w prawników i tutaj pozostawienie tych spraw karnistom, a to jest sprawy cywilne, także tutaj występują procesualne. W związku z tym zmierzać będziemy, żeby wszyscy, którzy tutaj brali brali udział w tymże przestępstwie, jest to przestępstwo dla mnie oczywiste, żeby ponieśli karę. Udało nam się już 3 wyroki karne, jeśli chodzi o komorników, w naszym województwie uzyskać. Oni stracili prawo wykonywania zawodu. Drugie, zmiany ustawodawcze. Wiem, że właśnie pani posłanka, zresztą jakiś współdziałając z praktykami i z nami, dokona, a liczę, że wszystkie partie poprą projekt natychmiastowego wyeliminowania instytucji komisu z kodeksu postępowania cywilnego i wierzę to, że minister sprawiedliwości, który ma departament nadzorujący komorników, również dokona wizytacji. A skąd ta wiara, panie mecenasie? Na jakiej podstawie, przepraszam? Wynikam, że jedno, co na pewno u nas dobrze funkcjonuje, to... Nie, bo to też chętnie skorzystam, mediana. dlatego pytam. Tego problemu jest coś wywoła to i u tych, którzy nadzorują, a jest Departament Specjalny Ministerstwa Sprawiedliwości Komorników, zbadają te sprawy i wszystkie inne, bo gdzieś to poczucie bezkarności na jakichś sprawach się rodziło i umacniało, że w końcu, ale to nie jest sprawa, ja mam wrażenie, panie mecenasie, z całym szacunkiem, że to nie jest sprawa tylko i wyłącznie jednego komornika, czy też komorników, to jest sprawa sądów, które tak. pracują z komornikami. To jest sprawa wreszcie prokuratorów. Często spotyka się pan z sytuacjami, że prokuratorzy umarzają śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień? Co do zasady, powiedzmy sobie szczerze. I każda sprawa, którą, a wieleśmy zaczęli, bo zajmujemy się, która była, kończyła się umorzeniem, była również kończona przyklepaniem przez jednoinstancyjnie działający sąd. Często są działające w jednym mieście, dwie instytucje tegoż samego wymiaru sprawiedliwości. Dochodziło do skazań, ale wtedy, kiedy spotykaliśmy się ze współdziałaniem i chociażby kontroli, ale poważnej kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości, która sama zbadała i sama dokonywała jakichś ocen, wskazujące na rażące naruszenie prawa. Wtedy i prokurator inaczej patrzył na tę sprawę, ale mówię, jest to rzadko występuje i ten problem boli ludzi, bo powiem, 95%, a może i 99% spraw wszczynanych przez prokuraturę, sprawa komornicza kończy się umorzeniem i przyklepywaniem, że tak powiem, zatwierdzaniem przez jednoinstancyjnie działający sąd. Także to jest element pociągania do odpowiedzialności, pociągnięcia jest prawie niemożliwy. Czyli... Udało się, ale to wiem, jak ogromnym wysiłkiem. Finał sprawy ustala wójt z plebanem, tak? Boję się, że do takich wniosków można odejść. Uważam, że te sprawy powinno się rozważać, czy w ogóle sprawy osób prominentnych powinny być rozpatrywane w tymże samym mieście. Ja wiem, żeby chociażby nie narażać na pokusę, czy nie narażać na jakieś rozterki tego, który ma rozstrzygać sprawy kogoś, kogo zna z jakichś spotkań, czy to służbowych, czy towarzyskich. No bardzo jestem ciekaw, co dalej będzie się działo z ustawą o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Na razie 2 lata ustawa zmiana jest zamrożona. Mecenas Lech Obara był moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Za 3 minuty, godzina 13. My spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.